misin lan? Şirin diyebiliyorum değil mi? Ah çok şükür. Hadi sana doğruyu söyle. 44 yaşındayım ama iyiyim. Gayet iyiyim bak. Bir dokun bak. Dokun be. İyi değil mi? Ha? Kaşığımda nazar değmesin bari. Bir maşallah lan. He maşallah. Ha. Tabii ki. Var sende de 19 havası. He şey yok 17 yaşındayım. Sen liseye gidiyorsun. Evet liseye gidiyorum. Kaç? He son sınıf, en son sınıftayım. Ne oğlum sen sınava gireceksin. Haftaya gidiyorum. Çok yakın be. Yo bence o kadar değil. Şey böyle heyecanlı mısın? Korkuyor musun sınav için? Korkmuyorum. Niye korkayım? Aferin lan sana. Kulis Sesleri'nin ikinci programında ikinci kattayız. Tesadüfi bir şekilde. Küçük oyununa konuk olduk. Ve şu anda oyundan sonra sahnedeyiz bir yandan. Bir yandan seyirci koltuklarında. Ve yanımızda Veda Yurtsever İpek var. Oyunun başrollerinden biri. Öncelikle hani... Oyundan direkt girebiliriz aslında. Oyundan direkt girmeden önce ben şeyi hatırlatmak istiyorum. Veda Devlet Tiyatroları'nda aynı zamanda evet. Oynuyor. Ve bir hani özel tiyatroda oynuyor olma ve bu çalışma süreçleri nasıl birbirinden farklı çalışma süreciyle aslında başlamak istiyorum. İkinci Kat'ın ekibinden birinin yazdığı bir oyun Sami Berat Marçalı'nın. Bir devlet tiyatrosu var, bir de hani özel tiyatro ve hatta böyle kolektif bir yapıyla çalışan bir özel tiyatro ikinci kat. Çalışma süreciyle ben girmek istedim tamam. Bir anda. Ya, bu anlamda ben şanslı oyunculardan biri olduğumu düşünüyorum. Çünkü benim ilk özel tiyatrom değil. Ben daha önce Dotta'da çalışmıştım. Evet. İki oyunda oynadım Dotta. Oyuncuyu çok besleyen bir şey. İki farklı dinamikte çalışıyor olmak. İki farklı kulis, iki farklı tiyatro anlayışı. Hani devlet tiyatrosunda elbette çok iyi işler yapılıyor, çok iyi oyunlarda oynuyorsunuz ama devlet tiyatrosundaki oyunları sonuçta büyük salonlarda oynuyorsunuz. Ve bu durumda da hani hem duygularınızı, hem mimiklerinizi, hem jestlerinizi büyük tutmak zorundasınız. Oysa küçük tiyatroların şöyle bir avantajı var ki mümkün olduğunca doğal oynayabilme şansına sahip oluyorsunuz. O yüzden de hani iki taraflı beslendiğimi düşünüyorum bir oyuncu olarak. Şanslı bir oyuncu olduğumu düşünüyorum bu anlamda da. Hani daha detaylı değerlendirebiliyorum oyunculuk stillerini. Ama ikisini kıyasladığımda çok özür dileyerek özel tiyatrodaki arkadaşlarımdan özel tiyatrolar fakir tiyatrolar. Evet. Yani biliyoruz. Hani tek asistanla idare ediyoruz. Oyun başlamadan 10 dakika önce evet. Benim ayakkabılarım nerede diye bağırıp duruyordum kuliste. Çünkü ayakkabılarım yok. Yani dekor arkadaki yığının içine girdim. Evet. Az kalsın düşüyordum. Hani orada düşmem. Hani oyuna yansıyacak. Hani ben ayakkabı arıyorum. Ben bunu devlet tiyatrosunda yapmam. Hani hangisi daha doğru? Evet, elbette devlet tiyatrosunda olan doğru. Niye? Çünkü bir sistem içinde yürüyor. Siz bir oyuncu olarak benim ayakkabım neredeyi aramak yerine siz oyundan önce kendinizi rolünüze hazırlıyorsunuz. Ama bir de şöyle bir buranın da şöyle bir avantajı var ki benim ayakkabım nerede diye bağırdınız da diğer bütün arkadaşlarınız sizinle beraber kulüste sizin ayakkabınızı arıyor. Hani bu da muazzam bir şey. İki denge yani terazinin kefeleri hani böyle bir denge tutturabiliyor. O anlamda da hani çok güzel bir şey. İyi bir peki, şey. Peki genç yeni bir yazarla çalışmak nasıl? İkinci katta evet. İlk aslında değil mi sizin? İkinci katta ilk. Evet ikinci katta ilk. Ve bu ekiple. Onlara kalsa devlet tiyatrosundan istifa et geldik. Burada bilmeye çalışa kadar geçiyorlar ama. Ne kadar tatlılar. Çok şeker çok o konforu bana burada sağlasın. Geleyim ama yok yani. Sami'nin bu yazdığı. İlk oyunu. Öyleymiş. Evet, Münevver Karabulut. Evet, Münevver Karabulut olayının üzerine yazdı ilk oyunu ama bu oyunu bir türlü arkadaşlarına beğendirememiş Sami. Ama bunun üzerine başka oyunlar yazmış. Sami'nin burada başka oyunları sahnelendi ama Sami bu ilk göz ağrısını hep bir biçimde koruyup kollamış. Yani revizyona sokmuş, değiştirmiş. En sonunda hani öyle bir hale gelmiş. Ya hepimiz tamam hani bu oynanabilir ama hani işte şurada biraz küçük, burada biraz ufak değişiklikler diyerek öyle bir avantajı avantajı da var özel tiyatronun. Evet. Yani yazarı kendi içindeyse büyük bir avantaj. Hani en azından şu soruyu sormuyorsun. Yazar burada ne demek istedi? Hem bu soruyu yazarla sormuyorsun. Yönetmenle rolü tartışabilmek. Hem rolü tartışabiliyorsun hem metin üzerinde hani ikna olmadığın noktada hani yazar metne müdahale edebiliyor, metni değiştirebiliyor. Bütün bunlar bir araya geldiğinde hani daha konforlu içine evet, daha insanın içine sinebilen bir metinle oynuyorsunuz. Olmuyor mu açıklar? Elbette oluyor. Hani Sami de yeni bir yazar. Hani biz de hani çok deneyimli, hani kendimi katmayayım çünkü. Ama ben hala şeyimdir, bizim çocuklara bile söyledim 2 gün önce 3 kız kardeşim provası için. Çocuklar bir gelin provaya bir bakın, ben nasılım bilmiyorum. Ay elim ayağım birbirine dolanmış durumda diyordum. Yani bu heyecan hepimizde var. Bununla beraber de işte metni, oyunu, oyunculuğu bir biçimde hareketlendiriyoruz. Bu metnin hikayesi hakikaten dediğiniz gibi hani 2010'a dayanıyor. Hatta arada galiba Interplay Genç Yazarlar Festivali'ne katılmış. Evet, ona da katılmış. Dediğiniz aslında biraz da sonrası mı? Galiba revizyon ondan, yani sayılı zamanlarda revizyona girmiş. Ha, anladım, ama hani hangi döneminde, çünkü hani o kaç senedir yazdığı bir metin olduğu için hangi zamanda girdiğini bilmiyorum. Dinleyiciye biraz ipucu verelim aslında. Biz böyle içine girmiş vaziyette oyunun hani anlatıyoruz ama 4 lise öğrencisinin bir fahişeyle geçirdiği bir gece hani. Bir gün. Bir gün aslında. Yani gün içinde gün, çünkü doğru. Ancak okuldan kaçabilecekleri için. Evet, bir gün ve hani şiddet. Daha merak üzerine kuruldu. Bunu bütün röportajlarda söylüyorum. Size de söyleyeyim. Hani benim kendi çocukluğuma dair okulda hatırladığım en büyük şiddet saçlarımın çekilmesiydi. Aynen, benim de. Evet, saçlarım çekilirdi. Ben aynı şeyi düşündüm. Ben ergenken neleri merak ediyordum diye. Şimdi şöyle, benim oğlum bu sene 5. sınıfta, geçen yıl 4. sınıftayken soyunma odasında 4 tane çocuk kendi yaşıtları başka bir çocuğun üzerinde denilen bir tane şiddet unsurlu bir internet oyunu ya da kişisel bir oyun, tam bilmiyorum çünkü benim evimde temizlenmesi yasak, hem onunla ilgili görsel bulundurmak yasak. Bunu denemişler bir arkadaşlarının üzerinde ve çocukta ciddi hem fiziksel hem duygusal travmalara sebep olmuşlar. Orada görüyorsunuz yani yeni jenerasyonun şeyleri daha fazla, uyaranları daha fazla. Evet. Yeni jenerasyonun gördüğü hem şiddet, hem seks, hem iyilik. Aslında bunların hepsini onlar bizim çocukluğumuza yaşadığımızdan çok daha yoğun yaşıyorlar. Yani biz hepimiz Türk filmlerindeki o minik duygusallıklarla büyüdük ama onlar için şimdi hani onlar çok bile hani çok şey. Evet yani bu gençlerin de kendi kişisel hayatlarından da getirdikleri travmalarla bir merakı giderme üzerine kurdukları bir dümen, bir oyun. Evet. Hani onlar için aslında bir oyun diye başlayan ama süreçte de gördüğümüz gibi ciddileşen bir şeye dönüşüyor. Evet, sen de ben. Oyunu izlerken de zaten sonrasında da Burcu ile konuşurken aynı şeyi söyledim. Çok dramatik bir hani şey. Mevzu aslında. Mevzu. Sahnede gerçekleşiyor. Yani metin, söyledikleri laflar ya da işte fahişenin düştüğü durum vesaire. Hani çok trajik, çok böyle ağır. Sizi şok edecek şeyler ama o lise öğrencileriyle onu yaşarken işte bu oyunda bugün ne özeldi belki de bilmiyorum. Hani seyircinin böyle güldüğü anlar var. Evet. Ve böyle bir yandan da bu normalleştirme nedir diye benim bir aklıma soru geldi. Yani güzel. Bu hayatımızın normalleştirmesi. Çok yani güzel bir Münevver soru. Karabulut. Çok güzel bir soru. Cinayetini biz normalleştirmiş bir vaziyette bir sürü kadın öldürülüyor oluyor diye güzel normalleştiriyoruz. Soru. Çok güzel soru. Tebrik ederim. İyi geceler. Görüşmek ümidiyle. Şimdi ben bu metne başlarken benim de asal düşündüklerimden biriydi bu. Özel tiyatrolar artık hani çok fazla şiddet, küfür ve benzeri unsurların olduğu oyunlar oynuyor. Hani biz şiddeti sahnede o kadar kolay anlatır hale geldiğimizde bunu sıradanlaştırıyor muyuz? Kolay kanıksanır hale getiriyor muyuz diye. Bu bir risk elbette. Hani psikolog değilim, sosyolog değilim. Hani bunu bağlayamıyorum ama sadece içsel bir bakış açısı benimki. Evet ama hani bunu izleyip şiddeti sıradanlaştırabilecek seyircinin de sorunu olduğunu düşünüyorum. Evet, o seyircinin zaten böyle bir sorunu var. Hani buradan çıkınca aa bak oraya da şiş soktular, dur eve gideyim de şuna da ben bir şiş sokayım diye çıktığını zannetmiyorum gülen seyircinin. Ama zaten sinir bozukluğu. Ayrıca şimdi tamam biz hani diyelim ki bir öz eleştiri verdik, bütün özel tiyatrolar oturduk, şiddeti de artık kullanmayalım dediğimizde de gazetelerin üçüncü sayfalarını ne yapacağız? Şey gibi bir o şeyden bahsediyorum var. İşte gazetenin üçüncü sayfasında bunu okuyoruz, Twitter'da ah vah diyoruz. Evet. Ve sonra günümüze devam ediyoruz. Günümüze zaten. Yani burada gördüğümüz de biraz o. Böyle yani hani... maalesef böyle hani maalesef böyle. Ama hani sahnede gördüğümüz şiddeti bir yerde var. Hani meraktan da öte evet bu kadar, o kadar o uyaranlar çok fazla, internet vesaire. En son sizin söylediğiniz laflardan biri, siz nasıl bu hale geldiniz? Yani benim mesela oyunu izlerken aklıma gelen şeyler, ben ergenken neyi merak ediyorum? Yani merakın aslında hani evrelerinden çok artık şeklinin değişmesi. Yoksa hepimizin farklı merakları vardı. Tabii. O yaş döneminde 17 ve öncesi diyelim. Ama hani bunun artık şiddetle dile geliyor olması aslında oyundan çıkınca böyle dedirten yegane şeylerden biri. Şiddet de hayatın bir parçası. Yani hayatımızın bir parçası. Hani fazlasıyla keşke olmasaydı. Güle güle çocuklar. Oyuncu arkadaşlarım gidiyor. Onlara el salladım sevgili dinleyiciler. Sıradaki parçayı çocuklar size hediye ediyoruz. Görüşmek üzere. Evet, şiddetin hani gençlerin ulaştığı her mecrada bir şekilde dile gelmesi, göze sokulmasının bir devamı oyun aslında ve hani biraz da Türkiye şartlarında hani onu da söylemek lazım, hani oyunda da geçiyor zaten, işte Mardin'de 60 kişinin öldürüldüğü bir düğün. Evet. Çok hani o an çok ona şoka, inanıyorsun da benim söylediğime mi inanmıyorsun? Evet hani evet, o an çok şoka yani. Sokmasına rağmen iki gün sonra unuttuğumuz şeyler. Yine aynı şekilde hani Münevver Karabulut cinayeti, aynı şekilde hani oyun bunun üzerine kurulu. Çok da detayını vermemeye evet, çalışarak hikayesini evet, çok da ama hani güleceklerini de söyleyelim bari. Korkmadan. Evet yani hani komik tarafları da çok fazla. Oyun aslında iki bölümden oluşuyor. Yani benim içeri geldiğim zaman evet, dilimine çocukların içeri geldiği zaman dilimi arasında hani iki farklı oyun. Çünkü başta ne seyirci biliyor ne ben biliyorum. Hani diğer çocuk bile daha ne olacağını bilmiyor ama onun başka bir telaşı daha var. Hani bu kadınla hani nasıl bir ilişki kuracağına dair. O yüzden de evet hani kah eğlenecek, kah gerilecek, kah ağlayacak, kah empati kuracak. Öyle halay çekecek. Peki hep İstiklal'de mi oynayacaksınız? İkinci katın diğer sahnelerine de taşınacak mısınız? Yani onunla ilgili ben kesin bir şey söyleyemiyorum. Çünkü ama bu hani, ay buradasınız. Bu ay da buradayız. Hani ben şeyi duydum. Karaköy'de oynayacağımızı duydum. Hani o salonda da oynamayı çok istiyorum. İkinci hani, katın yeni salonu Karaköy. Evet, evet yani orası çok güzel bir salon. Ama hani buranın da çok merkezi bir yerde olma lüksü var. Büyük bir ihtimalle biz herhalde Karaköy'e taşınacağız. Bu zaten hatırlatalım. Küçük ikinci katın aslında bu sezonki yeni oyunu, ilk evet, oyunu. O yüzden bütün İlk sezon oyunu boyunca devam edecektir muhtemelen tabii. Tahmin ediyorum. İkinci katın web sitesinden, sosyal medya kanallarından evet, takip edebilirsiniz. Pazartesileri kesin oynayacak. Çünkü ben Devlet Tiyatrosu'nda bir tek pazartesi günleri izinliyim. Ama onun dışında yine oyunumun olmadığı hafta işlerinde de oyunu oynayabiliyoruz. Peki o zaman kısaca ekibi hatırlayıp size teşekkür edelim. Oyunu yeniden hatırlatalım. Sami Berat Marçalı yazdı. Eyüp Emre Uçaray yönetti. Bugün başrol oyuncularından Veda Yurtsever İpek bizimleydi ama onunla birlikte Barış Gönenen, Mehmet Can Diper, Esme Madra ve Tuğçe Altuğ oynuyorlar oyunda. Çok da güzel oynuyor çocuklar. Benim çocuklarım diye demiyorum. Gerçekten çok güzel oynuyorlar. Gelin seyredin. Peki teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Bir dahaki kulis seslerinde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Şişancı aletleri çok mu farklı olmuş? Biraz bu kadarını yapmıyoruz değil mi? Bu kadarı? Ya testere mesleri var burada. Ne yapıyorsun? Evet ne güzel işte bakar mısın? Nasıl korkuyor? Saçma sapan davranma. Biz böyle anlaşmadık. Evet böyle anlaştık. Hayır böyle konuşmadık. Böyle konuştuk. Sonra. Ya hayır ya. Sadece korkutucu. Ne yapıyorsun ya? Salak mısın? Canını da yakmayacağız. Evet. Canını mı yaktık ya? Ne demek ya, bu aletler can yakar. Nereden biliyorsun, denedin mi, gördün mü? Tamam ben de gördüm. Ne demek ya, öyle saçma mı, aptal mıyız, bilmiyor muyuz yapmayacağız yani?